150. ayet-i kerimede, 150. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah yine bu dersin başlangıcında söylediğimiz üzere surenin İslam ümmetini, İslam cemiyetini içinde bulunanlarla birlikte İslam'a göre şekillendirmeyi hedeflediği için konuyla alakalı meseleleri de elbette ki gündem edecektir. Bu ayet-i kerimeyi okuduğumuz zaman göreceğiz ki günümüzde yine ayet-i kerimelerden hareket ettiklerini söyleyerek birçok kimsenin bir takım iddialarının veya bazı kimselerin Kur'an adına, İslam adına veya Kur'an İslamı adına kendi tabirleriyle söylüyorum. Yani Kur'an İslamı, sünnet İslamı ve bir tabir olmaz ya. İslam, İslam'dır. Kur'an'da da İslam aynıdır. Sünnette de İslam aynıdır. İslam adına söylenen bir takım iddiaların öyle pek de Kur'an'a uygun olmadığı, Kur'an tarafından kabul edilmediği görülecektir. Diyor ki Estağfirullah İnnellezine yekfurune billahi ve rusulihi. Gerçek şu ki Allah'ı ve Resullerini inkar ederek kafir olanlar ve yuridune en yufarriku beynallahi ve rusulihi. Allah ve Resulleri arasında bir ayrım, bir farklılık gözetmek isteyenler ve onları ayrı ayrı tutmak isteyenler ve yekulune nu'minu bi ba'din ve nekfuru bi ba'd ve biz bir bölümüne inkar, bir bölümüne iman eder, bir bölümünü inkar ederiz diyenler ve yuridune yettehizu beyne zalike sebila ve bu ikisi yani iman ile küfür arasında bir yol tutturmak isteyenler ulaike humul kafirun hatta. İşte onlar gerçek anlamıyla hakikaten kafir olanlardır. Ve a'tedna lil kafirin azaben muhina. Biz zaten kafirler için çok rüsvay edici, hakir edici, küçültücü bir azap hazırlamışızdır. Bildiğiniz gibi Cenab-ı Allah dinini bütün peygamberlere aynı yolla bildirmiş ve bütün peygamberlere aynı iman esaslarını öğretmiş. Onlar da Allah'ın kendilerine öğrettiği bu dini ümmetlerine eksiksiz ve fazlasız olarak tebliğ etmişlerdir. İnanan onların tebliğlerine tebliğ ettikleri şekilde inanarak mümin oldu. Onların tebliğlerine tebliğ ettikleri şekilde iman etmeyen, kısmen veya tamamen ondan farklı bir inanca sahip olan kimseler de geçmişte de kafirdi, günümüzde de kafirdir. Çünkü Cenab-ı Allah bütün peygamberlere aynı iman esaslarını, aynı inanç esaslarını ne yaptı? Gönderdi. Ve bütün peygamberler aynı yolla peygamberdiler, aynı menşeden, aynı kaynaktan beslendiler. Dolayısıyla bu şekilde bütün peygamberler olduğuna göre onların bir kısmına iman etmek, onların hepsine bir kısmına iman edip bir kısmını inkar etmek, onların hepsini inkar etmek demektir. Hatta bir tanesini bile kabul etmemek ile hepsini kabul etmenin hiçbir hükmü kalmamış olur. Birisinin peygamberliğini, hatta birisinin bir peygamberin şeriatındaki kat'i bir hükmü dahi reddederse bir kimse, kat'iyetini kendisi bildiği halde reddederse, bütün peygamberleri inkar etmiş kafir olmuş olur. Çünkü bütün din, şeriatın tamamı aynı usulle, aynı yolla, aynı şekilde sabit olmuştur. Onun bir kısmını şeriatın, bir peygamberin şeriatının dahi bir kısmını reddetmek, dinin tamamını, Allah'ın bütün peygamberlerine indirdiği şeriatların tamamını reddetmek ile aynı şeydir. İşte bu ön bilgiyi hatırımızda tutarak ayet-i kerimeyi bir daha kısa da olsa ele almaya çalışalım. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ Küfür kelimesi belli. İnkar. Allah'ı ve Resulünü inkar ederek kafir olanlar. Resullerini. Hiç fark gözetmiyor burada. Bütün Resuller. Birini veya hepsini. İnkar ederek kafir olanlar. Ve yuridun en yufarriku beynallahi ve rusuli. Allah ile Resulleri arasında ayrım gözetmek isteyenler. Çok kimse var öyle. Biz Allah'ın varlığına inanırız. Ben Allah'ın varlığına inanırım ama laikim. Ben Allah'ın varlığına inanırım ama şeriatı kabul etmem. Ben Allah'ın varlığına, birliğine inanırım. Ama ya faiz de bu zamanda olmaz. Ben Allah'ı kabul ediyorum. Her gün de dua ederek uyuyorum. Dua etmeden hiç uyumam. Annem babam hacıydı, hocaydı falan filan. Bir yığın kerametleri kendilerinden menkul şeyler de söylerler. Ondan sonra arkasından derler ki, ya kardeşim şu asırda da bu tesettür ne oluyor? Yani bu bez parçasıyla Müslümanlık mı olur? Vallahi bez parçasıyla Müslümanlık olmaz ama tesettürü bez parçası gibi değerlendirdiğin vakit gavurluk olur. Ne demek? Bu şekilde Allah ile Resulleri arasında ayrım gözetmenin günümüzde örnekleri o kadar çok ki saymakla bitmez. Kısacası iman Allah'ın gerek kendi kitabında gerek Resulleri aracılığı ile bildirdiği bütün hakikatlere eksiksiz ve fazlasız aynen iman etmektir. Bunlardan bu hakikatlerden bir tanesini dahi devre dışı bırakacak olursan, ona yan gözle bakacak olursan, hafife alacak olursa bir kimse, Allah ile Resulleri arasında ayrım gözetmiş olur. Onların birisini bir tarafa koymuş, öbürünü bir tarafa koymuş olur. Allah'a iman edenin mümin olabilmesi için Resullerine de iman etmesi lazım. Resullerine imanın mahiyeti ise onların Allah'tan alıp gönderdikleri, getirdikleri şeriatı aynen kabul edip ona bütün kalbiyle iman etmek lazım. Resulün şeriatının bir hükmünü dahi inkar etmek, hafife almak, kabul etmemek, onu alay etme, onunla alay etmek, alternatif düşünmek. Alternatif düşünmek. Ya şu hükmü kaldıralım, bunun yerine şunu koyalım. Orada dur. Sen hüküm koyma yetkisine sahip değilsin ki. İnil hukmu illa lillah diyor Cenab-ı Allah. Hüküm koyma hak ve selahiyeti yalnız ve yalnız Allah'ındır. Sen kimsin? Kendini ne zannediyorsun? Benden ne farkın var? Bende bu hak yoksa sende de yoktur. Sende varsa bende de vardır. O zaman her birimiz de bir ilahız. Haşa. Cenab-ı Allah çok açık ve net olarak ifade ediyor bunu. İnil hukmu illa lillah. Aramızda Arapça bilenler var. Ayet çok açık ve net. Hiç sağa sola çekilecek bir tarafı yok. Hüküm koymak ancak ve münhasıran yalnız ve yalnız Allah'a aittir. Allah'ın hakkıdır. Lam harfi burada lillah'taki lam, Arapça'da buna lamut temlik derler. Yani bir şeyin, bir kimsenin mülkiyeti altında olduğunu ifade eder. Olan bir ismin başına gelirse o onun mülküdür. Onun hakkıdır demek olur. Hüküm koymak ancak ve ancak Allah'a ait bir haktır. Emara en la ta'budu illa iyyah. Kendisinden başka hiçbir kimseye ibadet etmemenizi emretti. Görüyor musunuz? Hüküm koymak ile ibadet etmek arasındaki rabıtayı bu kadarla mı? Hayır. Bakın ayet nasıl bitiyor. Çok dehşet bir ayet-i kerimedir bu. Günümüzde Müslümanım diyen herkesin kelime-i tevhid ile birlikte kelime-i tevhidi daha iyi idrak etmesi için idrak etmek zorunda olduğu bir ayet-i kerimedir. ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمْ diye bitiyor ayet-i kerime. İşte dosdoğru din budur. Demek ki hükmün Allah'a yalnız ve münhasıran Allah'a ait olduğuna iman etmek, yalnızca ona ibadet etmekle tahakkuk eder ve ona ibadet etmeyi de gerektirir. Yalnızca ona, başka hiç kimseye. Onun hakimiyetini, egemenliğini kabul etmek de ona ibadet etmekle aynı şeydir. Çünkü o bana hüküm koyacak ve ben de o hükmü kabul edeceğim, yerine getireceğim, böylelikle ona ibadet etmiş olacağım. Onun koyduğu hüküm ve benim o hükme itaatim dosdoğru dini teşkil ediyor. Onun koyduğu hüküm ve benim o hükme itaatim, o hükmün gereklerini yerine getirmem benim dosdoğru dinimdir. Dolayısıyla Allah ve Resulü arasında nasıl ayrım gösterilebilir, gözetilebilir? Allah Resullerine hükümleri bildirmiş, onlar da bizlere bildirmişlerdir. Biz de onların bildirdikleri şeriatlere eksiksiz ve fazlasız olarak aynen iman ediyoruz. Mevcut şartlar içerisinde gücümüz yettiği kadarını hayatımıza tatbik ediyoruz. Yetmediğini de yetecek hale getirmek için, onları da hayata geçirmek için hayatımızı da buna adıyoruz. Müslüman Allah için yaşayan, Allah için ölen insandır. Ne diyor? Şafii mezhebinde bu aynı zamanda bizim Sübhaneke'yi okuduğumuz gibi ilk olarak Allahu Ekber dedikten sonra hemen okunan dua kapsamı içerisindedir bu ayet-i kerime. Estaizu billah. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mati lillahi rabbil alemin. La şerike lah. Ve bizalike umirtu ve ana evvel muslim. De ki benim namazım, kurban kesmem, çok önemli. Allah o hayvanları kendi adıyla kestiğimiz takdirde yiyebileceğimize hüküm koydu. Ve ibadet olarak yalnız kendisine kesebileceğimizi söyledi. İbadet olarak maazallah. Canlı cansız. Yatır veya başka bir şey. Ya kas, ibadet kastıyla kesilirse İslam dininden çıkılır maazallah. Benim namazım, kurbanım, nüsük aynı zamanda bütün ibadetler manasına da gelir. İbadetlerim, hayatım ve ölümüm, ya Rabbi bizleri Müslüman olarak yaşat, Müslüman olarak. İşte o zaman en büyük devlete konmuş oluruz. Alemlerin Rabbi Allah içindir. Ve ben bununla emrolundum diyor. Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O bunu dedikten sonra bizim ona uymaktan başka yapacak bir şeyimiz olur mu? Bizim onu harfiyen taklit etmekten başka yapacak bir şeyimiz olur mu? Onun hiçbir ortağı yoktur. Ne yaşantımda, ne ölümümde. Ben yalnız onun için yaşarım, yalnız onun için ölürüm. Yalnız ona inanır, onun emrettiği şekilde inanır, onun emrettiği şekilde hayatımı sürer, ibadetimi yaparım. Ve ben bununla emrolundum ve ben bu hakikatlere teslim olanların ilkiyim. İman böyle olur. İnsanların bu imanı bilmeye ne kadar da ihtiyaç duyuyoruz. Milyar Müslüman var. İman ettikleri hakikatlerin farkında olsalar, bu hakikatlerle onlara dayatılan bu hayatın, bu zilletin hiç de bağdaşmayan bir hayat ve bir vaka olduğunu bilseler, ne kadar esaret altında olduklarını anlarlar. Ve Akif'in dediği gibi, kendilerine çılgınların vurdukları bu zincirleri ilk fırsatta paramparça etmeye kalkarlar. Ümmetin bu esareti, bu sefaleti, sahip olmaları gereken imanın hakikatini bilmemesinden ileri geliyor. Bu hakikati bilmeyince her gelen de af buyurun çöplük gibi kendi çöplüklerinde ne varsa onlara bir şeyler atmaya çalışıyor. Ondan sonra garip Müslüman kardeşim şaşırıp duruyor. Ya hocam şu böyle diyor, bu böyle diyor, bu böyle diyor, bu böyle diyor. Biz de ne yapacağımızı şaşırttık. Doğru. Kargaların rehberlik ettiği dünya ancak bu kadar olur. Daha ötesi olmaz. Evet, bunlar Allah ile Resulleri arasında ayrım gözetirler. Ve derler ki, وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ. Biz onların bir kısmına iman eder, bir kısmını inkar ederiz. Keyfine kalmış. Allahü Teala imanı bizim keyfimize havale etmemiş ki istediğimiz gibi seçelim. O nedir bu? Hani bazen eskiden biz küçükken çok vardı. Tavşanı çıkartırdı işte önündeki kağıtlardan bir tane çektirirdi. Bu ya nasip değil ki ya. Sen de tavşan değilsin. İstediğine iman edeceksin, istediğin kağıdı alacaksın. İstemediğini almayacaksın. Böyle şey olmaz. Veya iman bir yemek sofrası değil ki. Hoşuna giden veya sana uygun gelen yemeği yiyeceksin. Gelmeyeni bırakacaksın. Teslimiyettir iman evvela. Müslüman olmak teslimiyettir. Allah'ın senden istediği hayata, senden sahip olmanı istediği imanla iman ederek onun dediği şekilde teslim olmaktır. Onun istediği teslimiyetle sen onun yoluna bağlanmazsan, sen Allah'ın şeriatı arasında istediğini seçebilecek gücü kendinde bulursan, Allah'ın şeriatına nasıl bir hakaret yaptığının farkında olur musunuz? Yani şu yarar, bu yaramaz. Senin hüküm koyma hakkın mesela ayetin varsa, benim de senin hükümlerin arasında istediğimi beğenmek, istediğimi reddetmek hakkım vardır. Manasına gelir. Bunun Allah'a karşı, onun şeriatına karşı ne kadar büyük çapta bir saygısızlık, bir had bilmezlik olduğunu kelimelerle anlatmak mümkün değildir. Öyle bir seçim biz kullara verilmemiş ki. Bazen iki kişi bir araya gelir, birisinin makamı yukarıda, öbürüsü biraz aşağıda. Birisi biraz aşağıda olan, yukarıda olana, ya işte bir soru sorar. Öbürü hemen hop der, burada soruları ben sorarım. Öyle mi? Haklı olabilir de belki. Orada, onun o otorite alanında, idare alanında böyle olması gerekiyorsa böyle olacaktır. Fani insanlara tanıdığımız bu hak ve selahiyeti Cenab-ı Allah'a tanımamak nedir? Söz meclisten dışarı en hafifinden küstahlıktır. Böyle bir kıyasla olmaz esasen. Allah kainatı yaratırken mi sana sordu? Senin seçimini mi sordu? Beni yaratırken bana mı sordu? Bana hilkatimi verirken bana mı danıştı? Veya bir başkasından akıl fikir mi aldı? Şeriatını tespit ederken bana böyle bir seçim yetkisi mi verdi? Yok. İman edersen benim iman esaslarım bunlardır. Bunlara iman edeceksin. Bunlara aynen iman etmezsen sen bilirsin. Ben de senin hesabını görürüm. Avami ifadesi veya basitleştirilmiş ifadesi bu. Ayet-i Kerim işte böyle diyor. Biz bir kısmına iman eder, bir kısmını inkar ederiz. Daha başka arzunuz var mı? Hadiseye bak. Had bilmezliğe bak. İşte Cenab-ı Allah böyle diyor. Ve yuriduna yettehizu beyne zâlike sebîle. Böylelikle onlar iman ile küfür arasında, iman ile münafıklık arasında orta bir yol tutturmaya çalışırlar. Değerli Müslümanlar, burada çok önemli bir nokta var. O da şudur. Efendim, İslam'ın inanç sistemi çok güzel. İnsanları ona göre inansınlar. İslam'ın ahlakı da çok güzel. Fakat hukukunu biz koyarız. Öyle bir ortalama olmaz. İslam hakkın kendisidir. İslam'ın dışında ne varsa da batıldır. Hak ile batılı toplayıp ikiye bölmeye kalkışırsanız, hak olan İslam da batıl olur. Fakat batıl olan o batıl, İslam ona karıştığı için hak olmaz. Önemli olan nokta budur. İslam'a batıl karıştırdığınız zaman İslam batıl olur. İslam, İslam olmaktan çıkar. Tıpkı koca bir kavanoz bala birkaç damla sirke koyduğunuz zaman o balın bozulacağı gibi. Yani öyle diyorlar, bilmiyorum kimyasal olarak böyle midir değil midir. Bilmiyorum ama öyle anlatılıyor. Ki denemiş değilim. Eğer öyleyse ona benzetiliyor. Ona benzetiyoruz. Olay bu. Dolayısıyla öyle hak ile batılın ortalaması, İslam'ın hak ile karıştırılarak bir hayat ortaya konması olmaz. Bu karıştırmadan bahsederken Allah rahmet eylesin merhum İbn Kesir'in tefsirinde Maide suresinin 50. ayeti kerimesini tefsir ederken Cengiz Han ile alakalı olarak kullandığı bir ifade var. 50. ayeti kerime şöyle: onlar hala cahiliye hükmünün, cahiliye döneminin hükmünü mü arıyorlar? Bunu açıklarken diyor ki Cengiz Han diyor kendi müntesiplerine yasak yaptı. Biz hani Cengiz Han yasaları diyoruz ya, yasuk diyor adını verdi veya yasak adını verdi. Bunu diyor İslam dininden, Yahudilikten, Hristiyanlıktan, Budizm'den ve bir kısmı da kendi görüşlerinden bir araya getirip harmanlamıştı diyor. Kim böyle yaparsa diyor, şimdi bir kesin anlattı diyor ki, kim böyle yaparsa o Allah'a da Resulüne de kafir olmuştur. bu kanaatinden vazgeçinceye kadar onunla cihad edilir. Allah'ın dinine öyle başka şeyler karıştırarak kendi aklınca yeni bir şey ortaya koymak yine selahiyetini aşmaktır. Yetkini aşmaktır. İlahlığa soyunmaktır. Allah yerine şeriat koymak had bilmezliğini işlemektir. Peki bu had bilmezlerin durumu ne olacak? Ulaike humul kafirun hakka. İşte bunlar gerçek anlamıyla kafirlerin ta kendileridir. Ne olur billah. Cenab-ı Rabbül Alemine şimdiye kadar bizlere İslam'ın ve Kur'an hakikatleri öğrettiği için sonsuz hamd senalar olsun. Amin. Bunları yaşamayı nasip etsin. Amin. Her geçen gün ilmimizi arttırsın. Amin. Onun dinine ve şeriatına oğluna olan bağlılığımızı ümmet olarak daha da çoğaltsın. Amin. Onun zenginliklerini keşfetmemizi nasip ve müyesser eylesin. Amin. Böylelikle ne kadar büyük bir nimete mazhar olduğumuzun farkına varalım. Yüce Rabbimize, onun dinine, onun şeriatına daha çok bağlanalım. Amin. İşte bunlar gerçek kafirlerin ta kendileridir. Maazallah böyleleri arasında biz de olabilirdik. Biz de böyle olabilirdik. Bu ağır sitemlerin, bu ağır nitelemelerin kapsamında olabilirdik. Sonsuz hamdü senalar olsun. İman nimetine mazhar olduğumuz için. Ne kadar büyük bir lütuftur o. Ve a'tedna lil kafirina azaben muhina. Ve biz kafirler için hakir eden, hakir düşüren, küçük düşüren, zelil eden bir azap hazırladık. Değil mi ki iman sahibiyiz? Dünyadan elde edemediklerimize üzülmeyelim. Ve bir kişi eğer imana sahip değilse, dünyalık olarak neye sahip olursa olsun 5 paralık kıymeti yok. Hiçbir değer taşımaz. Akif'in dediği gibi, iman ki ilahi o cevher ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Ya bu taşıdığınız kalp size yük olabilirdi. Sizi ferahlatan o iman sayesinde sizi ferahlatan o kalp imandan mahrum olsaydı en çok işkence ve sıkıntı çekeceğiniz azanız olurdu. Size azabı kalbinizden tattırırdı Cenab-ı Allah. Maazallah. Böyledir. Şu 152. ayet-i kerimeye bakın. Ne kadar güzel. Cenab-ı Allah azap ayetlerini hatırlatırken müminin o azap ayetlerini hatırlayarak bir taraftan Allah'a hamd edip rahatlayacağını bildiği gibi aynı şekilde o azap ayetlerinin insana ne kadar ağır geldiğini de bildiğinden ötürü hemen müminlerin adeta çok ağırlık altında kalmalarını istemezcesine bakın nasıl ferahlatıyor. Telaffuzu bile insana hoş geliyor. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ Allah'a ve Resullerine iman edenlere gelince ne kadar güzel. وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَا اَحَدٍ مِّنْهُمْ Ve onlardan hiçbiri arasında fark gözetmeyenler اُلَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ اُجُورَهُمْ İşte onlara ecirlerini verecektir. Mükafatlarını verecektir. İşte onlara mükafatlarını verecektir. Ne kadar ferahlatıcı ayet-i kerim. Allah'a ve Resullerine iman eden, onların hiçbiri arasında fark gözetmeyen, ayrım gözetmeyenler var ya, işte onları ecirlerini verecektir, mükafatlarını verecektir. İman etmenin dünyada bir maliyeti vardır. Bir bedeli vardır. Hem de çok bedeli vardır. Hele günümüzde İslam üzere sağlam ve sebatlı bir şekilde durmanız halinde en azından dünyalık mikyasta, ölçülerde, boyutlarda o kadar çok kayıplarınız olur ki bile bile imanınız üzerinde sebat etmek için o kayıplara eyvallah bile etmiyorsunuz. Ardınıza bile bakmıyorsunuz. Ne kıymeti var ki diyorsunuz. Benim imanımın zerresi bütün dünyadan daha değerlidir diyorsunuz. Allah bunu karşılıksız bırakır mı? Allah bunun mükafatını vermeyecek mi? İşte vereceğini vaat ediyor. Onların ecirlerini verecektir. Hiç tereddüdü yok. Şüpheli bir ifade yok. Muallakta bırakılan bir ifade yok. Allah onların ecirlerini, mükafatlarını verecektir. Başkaları çok affedersiniz, aç köpekler gibi dünyaya saldırırken, helal haram demeden üzerine giderken, sen Müslüman olarak Allah'ın hududunu koruyorsun. Hükümlerine riayet ediyorsun. Çünkü onun emrettiği şekilde iman ediyorsun. İstediği gibi de yaşıyorsun. Bundan dolayı dünyalık kayıpların olabilir. Sıkıntı da çekebilirsin. Tarih boyunca görülmüş birçok Müslüman, İslam tarihinde görüldüğü gibi sıkıntı çekebilirsin, azaba uğratılabilirsin, hapislerde, zindanlarda çürütülebilirsin. Çağımızda bile birçok Müslüman gibi dar ağacında şehit dahi edilebilirsin. Rabbim Allah'tır dediğin için başına bombalar bile yağdırılabilir. Allah'ın dininden başka bir hayat nizamı kabul etmediğin için dünya sana dar getirilebilir. Her şeye rağmen İslam üzere sebat ediyorsa haşa, Allah seni karşılıksız bırakır mı? İslam üzere sebat gösterenleri Allahü Teala mükafatsız bırakır mı? Onun için şehitler ellerinden gelse bize seslenecekler. Seslerini duyuracaklar. Bizim için üzülmeyin diyecekler. Çünkü biz Rabbimizin rızası için bu din üzere sebat gösterdik. Ve şimdi de en büyük arzumuz olan, en büyük mükafat olan şehadete nail. Üzülmeyin. Rabbimiz yanında rızıklanıyor. Oradaki ambargolar bize şimdi o zaman davuz geliyordu. Şimdi de diyoruz ki onlar bizim mertebemizi ne kadar yükseltti bir bilseniz. Fakat sakın ha sizler Allah'tan mükafat göreceğiz düşüncesiyle, yanlış bir anlayışla zulme de rıza göstermeyiniz. Çünkü siz yeryüzünde Allah'ın adaletini, Allah'ın emrettiği adaleti gerçekleştirmekle yükümlü ve sorumlu kimselersiniz. Onların varsaydığımız bu şekildeki seslenişlerini yine Kur'an-ı Kerim'in ışığında doğru anlayalım, doğru tespit edelim, doğru kavrayalım. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَح۪يمًا Allah zaten pek mağfiret edicidir, çok mağfiret edendir, çok merhametli olandır. Bu buyruktan kasıt elbette ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve onun ümmetidir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden olabilmek için onun iman etmesi istendiği gibi ve onun iman ettiği gibi iman etmektir. Onun emrettiği şekilde iman etmek, gösterdiği şekilde hareket etmek, yaşadığı gibi yaşamayı gaye ve hedef edinmek. Onun adım attığı yerlerde tek tek aynı yerlere sağa sola kaydırmadan izinden giderek bu hayatı Allah'ın nasip edeceği yere kadar, noktalayıncaya kadar yürümeye devam ediyor. Cenab-ı Allah'tan sırat-ı müstakim üzere sebat göstermeyi, zalimlerin zulümlerinin, şerlilerin şerlilerinin ayaklarımızı sarsmasına fırsat vermemesini niyaz ederiz. Onun dini bizim için gerçekten varlıkların en azizidir, en değerlisidir. Onun dini için yaşamak kadar lezzetli bir hayat yoktur. Gerektiğinde onun dini için ölmesini bilmek de ölümlerin en tatlısıdır, en lezzetlisidir, en yücesidir. Hatta dünyada erişilebilecek imandan sonra en büyük nimet de odur. Cenab-ı Rabbül Alemin'den dini için yaşamak, dini için ölmek nimetinden bizleri ve bütün müminleri mahrum buyurmamasını, bu nimeti bizden esirgememesini, layık olmasak bile bizlere bunu ihsan buyurmasını niyaz ederiz. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Amin.